Evet, sürüsüne bereket mi diyelim, ne diyelim? Şirk burada duruyor, zincirin içinde. Zincirin içinde. Zinciri kopardı, kendisini bağladı oraya ve artık şirke dönüştürdü. Burada imalat devam ediyor. Ve altıncı aşama geldi. Evet. Assembly. Meclis kuruyor. Toplama, içtima. Anlatabiliyor muyum? İçtima yaptı burada, bakınız. Hepsini topluyor. İpleri topluyor. Sahte peygamberleri topluyor. Sahte ilahları topluyor. Sahte ipleri topluyor. Sahte kitapları topluyor. Niye topluyor? Artık imalat içeride, dışarıdan gelmesine gerek yok. İçeriden imal ediyor. Sahte din imal edip şirk. Kendisi artık şirk virüsü imalat hanesine döndü. İman olan var ya, bir zamanlar iman olan şey, şimdi şirk imalat atölyesi oldu. Evet. Buyur. Bu paket dışarıdan gelmişti, hatırlıyor musunuz? Şimdi içeride üretiliyor. Evet, şirk virüsü içeride üretiliyor artık. Yani dışarıda ihtiyacımız yoktur. Önce ithal ediyorduk, şimdi ihracatçı olduk. Şirk ithal ediyoruz, diyor yani. Ben de çok ondan, diyor. Ve bakın, yedinci aşama, evet. Bu aslında meratıp. Meratıbı şirk, şirkin mertebeleri. Veya letaif. Efendim. Evet, budding. Yedinci mertebe bu. Bakınız, üreme devam ediyor. Habire içeride şirk imalat atölyesine dönüştü. O onun kalbi, o şirke bir kez yer veren, şirk virüsünü içine alan başkendinde darbe yaptı. İmanda darbe yaptı, imanın yerine şirki koydu. İmanı mahvetti, yok etti. Peki ne yapar bu virüs? Bu virüs AIDS hastalığına sebep olur. AIDS hastalığı nedir? Aslında edinilmiş bağışıklık sistemi zaafı, edinilmiş bağışıklık sistemi çöküşüdür. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla sendromu. Bu virüs öldürmez. Ne yapar? Bu virüs girdikten sonra insanın bedenine gelecek en ufak bir şey o insanı yıkar, bitirir, öldürür. Çünkü artık vücut antikor üretmez. Savunma hücreleri üretmez. Hastalıklara karşı savunma hücreleri üretemediği için, çünkü şirk zincirin içine girer ve ona mani olur. İmana mani olur. İman artık felçlidir orada. Eli tutmaz, gözü görmez, kulağı duymaz. Summun, bukmun, umyun. Evet, kördür, sağırdır, dilsizdir. Dili hakkı söylemez. Aksine şirk pazarlamacısı haline gelir ve işte çöker. Tamamen çöker, iman çöker. Başkentte artık darbe yapmıştır şirk, şirkin iktidarı hakim olur. Ondan sonra o adam, bakarsınız, şirk ihracatçısı haline gelir. Konuştuğuna şirk bulaştırır. Tıpkı HIV virüsü bulaştırıcısı gibi. İşte yedi aşamada şirkin imanı teslim alıp sahibini bir müşriye çevirme hikayesi budur dostlar. Evet, işte müşriğin hikayesi, böyle saf, böyle temiz.